अगर देखा जाए तो अल्लाह ताला की ज़ात ही वो ज़ात है कि जिसकी सबसे ज़्यादा किसी इंसान को फ़िक्र होनी चाहिए। उसने हमें सब कुछ दिया, लेकिन हैरत नहीं होती इस बात से कि उसकी पसंद नापसंद को छोड़ के हम अपने जैसे कमज़ोर इंसानों की पसंद और नापसंद के फ़िक्र में रहते हैं, सोच में रहते हैं, कोई मुझसे खुश है, क्या मैं उसको अच्छी लगूंगी कि नहीं लगूंगी। ये सारी चीज़ें इंसान के रुझान को ज़ाहिर करती हैं। मुझे ऐसे लगता है कि अल्लाह ताला ने ला युहिब्बुल्लाह कह के एक दीवार लगा दी, नो इसके आगे नहीं, जिसमें ये सब कुछ होगा वो नहीं, क्या नहीं, जिसका जिक्र आगे है। अल्लाह ताला ने इंसान को इस चीज़ की फ़िक्र लगा दी, ला युहिब्बुल्लाहुल जहर बिस्सूई मिनल कौली इल्ला मन ज़ुलिम कह के अल्लाह पसंद नहीं करता कि बुराई को पुकार कर कहा जाए, खोल कर कहा जाए, इस तरीके से बात की जाए कि जैसे नहीं करनी चाहिए। बुराई के साथ आवाज़ बुलंद करने को अल्लाह पसंद नहीं करता। हाँ मगर जिस पर जुल्म हुआ, वकाना अल्लाहु समीअन अलीमा, और अल्लाह ताला खूब सुनता है और खूब जानता है। यानी दूसरों को क्यों सुनाते हो, अल्लाह को सुना लो। दूसरे सुन के करेंगे क्या, सुन भी लिया मदद नहीं कर सकेंगे, जान भी लिया तो तुम्हारे काम नहीं आ सकेंगे। तो क्यों ना उस मालिक को कहो जो सब कुछ सुनने वाला और सब कुछ जानने वाला है, इन तुब्तु खैरन औ तुख्फूहु औ ताफू अन सूइन फइन्नल्लाह काना अफूवन कदीरा। और अगर तुम किसी नेकी को ऐलानिया करो या पोशीदा करो या किसी बुराई से दरगुजर करो, यकीनन अल्लाह ताला पूरी माफ़ी करने वाला और पूरी कुदरत रखने वाला है। कितना खूबसूरत इजहार है इस बात का कि दुनिया में किसी पे कोई जुल्म करे या कोई किसी पर जुल्म करे और दुनिया में कोई बदला ना मिले, किसी को कुछ पता ना चले, लेकिन अल्लाह की ज़ात ऐसी है जो हर एक के जाहिर और बातिन को जानती है, ढके और छुपे को जानती है। लिहाजा ऐसे ही लोग जो हैं वो अल्लाह ताला की निगाहों में रहेंगे, जो दुनिया में अल्लाह की पसंद और नापसंद के मुताबिक जी के आएंगे। इस आयत में बहुत सारी बातें हैं जिस पे इंशाल्लाह ताला अमली तौर पे बात हो सकती है, लेकिन मेरा दिल चाह रहा है कि ला युहिब्बुल्लाह कह के जब इस आयत को शुरू किया गया और बता दिया गया कि अल्लाह ताला को ये पसंद नहीं कि लोग एक दूसरे के बारे में बरमला या सरेआम बुराई करें, उनकी उनकी बातों को उछालें, तो क्यों ना हम ये भी देख लें कि और क्या नहीं पसंद अल्लाह को, ताकि हमारी वो लिस्ट पूरी हो जाए अल्हुब्बु लिल्लाह वल बुग्ज़ु फिल्लाह की। अल्लाह को क्या पसंद है और अल्लाह को क्या पसंद नहीं, और फिर हम उस चेक लिस्ट की रोशनी में अपने आप को ढालें, डिफॉर्म करें अपने आप को। अभी तक तो अपनी पसंद और अपनी नापसंद पे जीते थे, अब हमें फिक्र लग गई इस बात की कि अल्लाह की नापसंदीदगी कोई छोटी बात नहीं। इंसान को कौन पना देगा अगर रब उससे नफ़रत करने लगा, कौन सी ज़मीन है जो इंसान का बोझ उठाएगी, और कौन सा आसमान है जो इंसान को पना देगा अगर अल्लाह ताला की ज़ात उस इंसान से नफ़रत करने लगे। लिहाजा आइए देखते हैं कि सही अहदीस से और कुरान पाक की दूसरी आयात से कौन से लोग हैं कि जिनसे अल्लाह ताला मोहब्बत नहीं करते। एक तो ये है ही, इसके साथ और जामे सगीर की रिवायत नंबर 1879 है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह ताआला युबगिदु कुल्लु आलिमिन बिद्दुनिया व जाहिलिन बिल आखिरा। بے شک اللہ تعالیٰ بغض رکھتے ہیں، اور بغض رکھنے کا معنی یہاں ناپسند کرنے کے معنوں میں، کس کو؟ کل عالم بد دنیا، یعنی ہر عالم جو دنیا کے ساتھ ہو اور جاہل آخرت کے ساتھ ہو، ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے کہ جو دنیا کو تو خوب جانتا ہے لیکن آخرت سے جاہل ہے۔ کوئی ملتا ہے آپ کو ایسا؟ دیکھا کبھی کسی ایسے شخص کو کہ جو دنیا کے معاملے میں تو فر فر بولے اور آخرت کی شاید پہلی ہی سیڑھی پہ کھڑا ہوا حیران اور پریشان ہو کہ کیا کہوں اور کیا نہ کروں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح دوسرے وہ لوگ جن سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتے، جن کو پسند نہیں کرتے، وہ کون ہیں؟ جو اللہ سے مانگتا نہیں، جو اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا۔ ترمذی کی روایت ہے 3373، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہو من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، بے شک جو اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پہ ناراض ہیں یا اسے بغض رکھتے ہیں۔ یہ بھی ایک تکبر ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کو ہتک سمجھتے ہیں۔ اصل میں تو اپنی بڑائی بیٹھی بھی ہے نا دل میں، اب جب اپنی بڑائی ہے تو پھر کسی اور سے دنیا میں نہیں مانگا تو اب اللہ سے بھی کیوں مانگیں؟ جب دوسروں کے سامنے بڑے بنے تو اللہ کے سامنے بھی بڑھنے لگے، تو یہ بھی ایک کبر کی علامت ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ جتنا مانگیں گے اتنا ملے گا۔ بعض لوگ دنیا میں ایسے ہوتے ہیں کہ جو مانگنے والے سے ناراض ہوتے ہیں۔ خاص طور پہ دیکھیے کہ جب ایک سے دو بار کوئی مانگنے آ جائے آپ کے در پہ تو کیا حال ہوتا ہے؟ لوگوں کا تو حال کیا ہے کہ ایک بار ان سے مانگو گے خوشی سے دے دیں گے، دوسری بار مانگو گے تو مجبوری سے دے دیں گے، اور تیسری بار تو دروازہ بھی نہیں کھولیں گے۔ اللہ وہ ذات ہے جو دن رات کہتے آؤ مجھ سے مانگو۔ رات کا جب تیسرا پہر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ آواز لگاتا ہے، حل میں مستغفر، کوئی ہے گناہوں کی بخشش لینے والا؟ آؤ میں بخشنے پہ آ گیا۔ کوئی بیمار ہے صحت مانگے، میں اس کو صحت دینے کے لیے آ گیا۔ کوئی رزق کی تنگی کا شکار ہے تو میں اس کو رزق دے دوں۔ اتنا پیارا مالک جب مانگنے کی ہمیں دعوت دیتا ہے تو پھر ہمیں اسی سے مانگنا چاہیے۔ اسی طرح تیسرے وہ لوگ جو اللہ کو سخت ناپسند ہیں، جھگڑالو، جھگڑا کرنے والے، لڑنے والے لوگ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 7188، 7188، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابغض الرجال الی اللہ الد الخصم، سب سے زیادہ ناپسندیدہ اللہ کو وہ لوگ ہیں جو جھگڑالو ہیں۔ ہم تو نہیں جھگڑتے، چلیں ہم نہیں، میں کیسی ہوں؟ اپنے آپ کو انسان چیک کرتا جائے تو اس کو خود ہی بات سمجھ آ جائے گی کہ میرا کیا مقام ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ منافقت کی علامتوں میں سے یہ ایک علامت تھی کہ جب جھگڑا ہوتا ہے تو وہ گالی گلوچ کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہی نہیں ہے گالی گلوچ کرنا، اس لیے ایسی چیزوں کو انسان اپنے آپ سے دور رکھے۔ اسی طرح کچھ ایسی چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں جن چیزوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بغض رکھتے ہیں یا نفرت کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں پہلی چیز ہے بے حیائی۔ جامع صغیر کی روایت ہے 1877، 1877، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تعالی یبغض الفاحش المتفحش، بے شک اللہ تعالی ناپسند کرتے ہیں فحاشی کرنے والے اور فحش انسان کو۔ بے حیائی اللہ کو پسند نہیں، اور بے حیائی کیا ہوتی ہے؟ کہ لوگوں کی جھجھک ختم ہو جائے، اللہ کے ساتھ بھی اور بندوں کے ساتھ، سرعام گناہ کریں اور ڈریں بھی نہ. ہر ایک اپنے آپ کو چیک کرے، میرا کوئی کال، کوئی فیل، کوئی لطیفہ، کوئی ایکشن، کوئی لباس، کوئی دعوت ایسی تو نہیں جو مجھے اللہ کی نظروں میں ناپسندیدہ قرار دلوا دے. اسی طرح تکبر اللہ کو ناپسند ہے، اس کے بارے میں بھی روایت میں آتا ہے، صحیح مسلم کی 265 نمبر کی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من قبر. وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا. ظاہری بات ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدگی کی علامت ہے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل نہیں کریں گے. انوانٹیڈ شخص ہے یہ، جیسے ہم اپنے گھروں میں کسی ایسے شخص کو آنے نہیں دیتے جس کو ہم پسند نہیں کرتے، اسی طرح جنت اللہ کا گھر ہے، وہ ہر ایک کو وہاں نہیں آنے دے گا جب تک کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی کہ اس مقرر معیار پہ پورے نہ اتریں جو کہ اس نے جنت میں جانے کے لیے تیار کیا ہے. اسی طرح منافق مرد اور منافق عورتوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے. صحیح مسلم کی روایت ہے 210-210. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا. چار ایسی باتیں ہیں جو جس میں بھی ہوں گی وہ خالص منافق ہے. ومن کانت فیہ خلۃ منہن کانت فیہ خلۃ من نفاق، اور وہ جس میں ان میں سے کوئی ایک چیز ہوگی تو وہ نفاق کی ایک شاخ پہ ہوگا، یعنی اس میں نفاق کی ایک چیز پائی جائے گی. کب تک؟ حتی یدعہا، یہاں تک کہ اس کو چھوڑ دے. تب تک منافقت ہے جب تک چھوڑتا نہیں. وہ کون سی باتیں ہیں؟ چار. اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے. واذا عاہد غدر، جب عہد کرے تو غدر کر دے. غدر کہتے ہیں جیسے دھوکہ دینے کو، دھوکے باز ہوتا ہے. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وعدہ کرے تو اس کا خلاف کرے. وَإِذَا خَاصَمَ فَجَر، اور جب جھگڑا ہو تو پھر گالی گلوچ کرے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کو جو چیز پسند نہیں وہ والدین کی نافرمانی ہے. جامع صغیر ہی کی روایت ہے 1849. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا يحب العقوق، جیسے حقوق لکھتے ہیں نا ایسے عقوق عین سے، بے شک اللہ تعالی والدین کی نافرمانی کو پسند نہیں کرتا. اسی طرح اگلی چیز فقیری کا اظہار کرنا، یعنی ہے اچھا بھلا لیکن یہ ثابت کرنا کہ ہمارے پاس کچھ نہیں تاکہ لوگ ہمیں دیتے رہیں، یہ چیز بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. جامع صغیر 1742 روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی یبغض البؤوس والتباؤس، بے شک اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے ایسے شخص کو جو خام خواہ فقیری کا اظہار کرے، ہے غریب نہیں لیکن اپنے آپ کو غریب ثابت کرتا ہے. اسی طرح ایک اور چیز جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں وہ کیا ہے؟ ناپسندیدہ کلام. وہ کیا ہے؟ حدیث سناتی ہوں تو آپ کو واضح ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ حدیث ناصر الدین البانی کی بک سلسلہ الاحادیث سے لی گئی ہے، روایت نمبر 2939 نمبر کی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابغض الکلام الی اللہ، بے شک سب سے زیادہ ناپسندیدہ کلام اللہ کو کیا ہے؟ ان یقول الرجل لرجل، یہ کہ بندہ ایک بندے سے کہے، یعنی ایک انسان دوسرے سے کہے اتق اللہ، اللہ سے ڈرو. لیکن اس بات کو سن کے وہ کیا کہے؟ فَيَقُولُ عَلَيْكَ نَفْسَكَ، وہ کہے اپنی جان کی فکر کرو. کبھی ایسا ہوتا ہے کسی انسان کو غلط کام میں ملوث دیکھ کے انسان اس کو ڈرائے یا سمجھائے، کوشش کرے کہ دیکھو ایسا نہ کرو، تو آگے سے کیا کہتے ہیں؟ اپنی فکر کرو، اپنی بھلی نہ بیڑو، ہمیں نہ کہو، ہر وقت نصیحتیں نہ کیا کرو، مجھے پتہ ہے میں بھی مسلمان ہوں. اللہ کو ایسا کلام سب سے ناپسندیدہ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ایک موقع پہ کسی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہہ دیا تھا کہ عمر اللہ سے ڈرو، یہ بات سننے کی دیر تھی، عمر کا حال خراب ہو رہا تھا، خشیت کی وجہ سے اپنا گال زمین پہ چپکا دیا عاجزی کے ساتھ کہ واقعی تم نے مجھے اتنی بڑی بات کہی ہے. آج ہم سارا دن جو باتیں کہتے سنتے ہیں، اللہ سے ڈرو، اللہ یہ کہتا ہے، اللہ سے یہ کہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، لیکن لوگوں کو یہ بات بڑی چھوٹی لگتی ہے. اسی طرح اور چیزیں جو اللہ کو نہیں پسند، قیل و قال. قیل و قال کیا ہوتا ہے؟ اول فول بکنا، باتیں کرتے رہنا، ایک کہہ رہا ہے پھر دوسرا کہہ رہا ہے، گوسپ جس کو آپ کہتے ہیں نا، تو ویسے ہی بیٹھ کے باتیں کرتے رہنا. اسی طرح مال کا ضیاع، منی کو ویسٹ کرنا، کتنا کامن ہے آج، ایک خواہش کی نظر کتنے ڈالرز ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح کثرت سوال. یہ تینوں چیزیں ایک ہی روایت میں آئی ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے 4492. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ کریہ لکم ثلاثن، بے شک اللہ نے تین چیزیں تمہارے لیے ناپسندیدہ کی ہیں، یعنی تین چیزیں اس کو پسند نہیں، مکروہ ہیں. کیا؟ قیل و قال، کہا اور کہا گیا، ایک بات کرتا ہے پھر دوسرا اس پہ چھوڑتا ہے، پھر تیسرا، جیسا عموماً محفلوں میں ہو رہا ہوتا ہے، چٹکلے چھوڑنا جس کو کہتے ہیں، ایسے ہی بیکار باتیں، ہنسی مذاق ہو رہا ہے، کھیل رہے تھے، تماشا نہیں، بامقصد بات ہونی چاہیے انسان کی. اسی طرح وإضاعت المال، مال کو ضائع کرنا، منی ویسٹ کرنا. اور تیسری چیز کثرت السؤال، سوالوں کی کثرت، یعنی ایسے ہی کرنا نہیں چاہتے لیکن بس سوال پہ سوال کر رہے ہیں، اچھا اس سے کیا ہوگا، اچھا اس سے کیا ہوگا، پھر اس کے بعد کیا ہوگا، اور دس اینڈ دیٹ. تو یہ ساری چیزیں اللہ کو ناپسند ہیں. میں سوچتی ہوں کہ اگر ہم لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نگاہوں سے خود کو دیکھنا شروع کر دیں تو کیا خیال ہے، خود سے گھننا ہے، پسند کے معیار بدل جائیں. ہم دنیا میں نکلتے ہیں دنیا والوں کی پسند کا ہو گئے. اگر اللہ کی نگاہوں سے خود کو دیکھنا شروع کر دیں گے نا، بہت تبدیلیاں آ جائیں گی اپنی زندگی کے اندر. اس چیز کو محسوس کریں گے کہ واقعی میں وہ نہیں ہوں جو سمجھ رہی ہوں. اور یہاں ایک چھوٹی سی بات ذہن میں رکھیے گا کہ کل ہمارے حساب کتاب اللہ کی پسند اور ناپسند کے حساب سے ہوں گے. یہ تو دنیا میں کتنا رحم ہے کہ اس نے ہمیں بتا دیا کہ دیکھو مجھے یہ پسند ہے اور یہ پسند نہیں. اگر نہ بتاتا تو کیا تھا، کل پکڑ لیتا، ہاں بس مجھے نہیں پسند تھا، تم خود ہی عقل سے سوچتے، تمہیں نہیں بتاتا یہ بات بری ہے، تو کیا کر سکیں گے ہم اس وقت. لیکن اس کی مہربانی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دل میں تشکر کے جذبات رکھا کریں ان احادیث کو سنتے ہوئے کہ اس مرد مومن نے ہمارے لیے ان چیزوں کو آسان کر دیا. اللہ کے نبی سے بھی تعلق محسوس کرنا ہے تاکہ ان کے ذریعے جو دین ہمیں ملا اس کو حاصل کر کے اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں. اسی طرح ایک اور روایت آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ اعمال میں سے شرک اور قطع رحمی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابغض الاعمال الی اللہ الاشراک باللہ ثم قطیۃ الرحم. یہ جامع صغیر کی روایت ہے 166. سب سے زیادہ اعمال اللہ کے پاس جو ناپسندیدہ ہیں وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور پھر قطع رحمی، رشتہ داروں سے قطع تعلق، ٹوٹے رہتے ہیں، کٹے رہتے ہیں، نیکیوں کے انبار لگا لگا کے رکھ رہے ہیں لیکن رشتہ داروں سے بات کرنے کا موقع بھی نہیں، اللہ کو یہ پسند نہیں. ایک سوال ہے آخر میں بس، کیا فرق پڑتا اگر اللہ نے مجھے ناپسند کر لیا، نہیں اچھی لگی میں اللہ کو، تو میرا کیا انجام ہے؟ یہ بھی آپ کو میں اپنی زبان سے نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے سناتی ہوں، اور اس کو روتے ہوئے سنیں اگر وہ باتیں جو ہم نے سنی اور اگر ہمارے اندر ہیں تو جتنا رو سکیں رو لیں، جتنا اپنے اوپر افسوس کر سکے توف افسوس یا لیتنی، جتنے حسرت کے کلمے کہنا چاہیں کہہ لیں کہ میں ایسی ہوں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ معاملہ کرتے ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے 6703 نمبر. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تعالی اذا بغض اللہ عبدا، جب اللہ کسی انسان کو ناپسند کرتے ہیں، دعا جبریل تو جبریل علیہ السلام کو بلاتے ہیں، فَيَقُولُ پھر کہتے ہیں، انی ابغض فلانا فابغضہ، میں فلان شخص کو ناپسند کرتا ہوں تم بھی اس کو ناپسند کرو. قال فیبغضہ جبریل، آپ نے فرمایا پھر اس انسان سے جبریل بھی بغض رکھتے ہیں، پھر جبریل علیہ السلام بھی اس کو ناپسند کرنے لگتے ہیں. ثم ینادی فی اہل السماء، پھر آسمان والوں میں پکار لگا دی جاتی ہے. کیا پکار ہے؟ ان اللہ یبغض فلانا فابغضوه، بے شک فلاں کو اللہ ناپسند کرتے ہیں بس تم بھی اس کو ناپسند کرو. قال پھر آپ نے فرمایا، فیبغضونہ، پھر وہ سارے اسے ناپسند کرنے لگتے ہیں، آسمانوں کے سارے فرشتے ساری مخلوقات اس شخص کو برا کہتے ہیں ناپسند کرتے ہیں، صرف بات یہیں تک نہیں رکتی. ثم تودعوا له البغضاء فی الارض، پھر اس کے لیے زمین میں ناپسندیدگی رکھ دی جاتی ہے، پھر دنیا کے انسان بھی اس کو برا کہنے لگتے ہیں. اللہ اکبر. اور آپ دیکھ لیجئے غلط کام کرنے والوں کی ریپوٹیشن دنیا میں بری ہو جاتی ہے، کچھ ناموں کے ساتھ کچھ ٹائٹل خاص کر دیے جاتے ہیں. یہ تو ہے ہی ایسی، یہ ہے ذرا بچ کے رہنا، ذرا سوچ کے بات کرنا، یہ ایسی ہیں. ایسے لوگ کہیں محفلوں میں ہوتے ہیں تو لوگ مختات ہو جاتے ہیں، ذرا سوچ کے بات کرنا، یہ بھی آئی ہوئی ہیں. آپ کیا محسوس کر رہے ہیں ان آیتوں کو، ان حدیثوں کو سن کے شیئر کیجئے. مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ ایک بہت بڑا سا آئینہ ہے ہمارے سامنے، اور اس کے اندر ہم نے اپنے چہروں کو دیکھنا ہے. یہ وہ آئینہ نہیں ہے جو دنیا میں ہے، ہم دن رات دیکھتے ہیں اور جو ہمیں ہمارا ظاہری حسن دکھاتا ہے اور ہم انداز بدل بدل کے اس کے سامنے سے ہٹتے ہی نہیں. یہ وہ آئینہ ہے جو دل کا آئینہ ہے، کہ جہاں اللہ کی محبت ہونی چاہیے تھی وہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ لا یحب اللہ، اللہ پسند نہیں کرتا. بڑی تلخ ایکٹیویٹی ہوگی لیکن میرا دل چاہ رہا ہے کہ ہم کریں. اپنی نوٹ بکس میں لکھیے ذرا، لا یحب اللہ، اور آگے اپنا نام لکھیں. اللہ نہ کرے یہ بات ٹھیک ہو، لیکن اگر یہ کوالٹیز ہمارے اندر ہیں تو پھر دیکھنا پڑے گا نا. اللہ تو صبر والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ شکر والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ تقوی والوں کو پسند کرتا ہے. ابھی اور بھی بہت ساری چیزیں اس میں ایڈ ہو سکتی ہیں، تو انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ قرآن پاک پڑھیں گے اور ہمارے سامنے کھلیں گی.